الله غفور رحيم. سنة نور بدي أول حساكي صلو رحكام بياني دون أول حكم إجراء قانون أو إجراء حدود بدغي دوار باندي جداغينا زنا سرگن شوی دا اوی کی شرطنو بیان کل چی بدی کی با بدی ترس نکوه بلدار جدیل و سزا پا میدان کی ورکوه بیادو ام حکمو چی داغی مطلب نفرتو چی دا سی خلقو نزان اساتے زانتے نڈاڑی تکے چیغی کی دا مردی چی دا خلق سنور تلانورش دے مطلبو او عادتی ہے دا دا غی خلق بیان کن زانیو دا زانی عادت چیغی نو گناہ تا گوری نو شرک تا گوری پل مقصد کی و پل غرض کی در ام حکم بیانی چاگی تویلی شی رمی دا محصناتو پاک دامنو زنانو بندی تهمت لگول آغی تا کنزل کول پا زنا سر دا حکم بیانی چکلی و بنده دا سی تهمت زنا اولگو پا بل بندی ناری نیو که زنانی ناغو پا دیخ پل خبر باندی سلور گواهان پیش کئی کلی سلور گواهان پیش کل نبست اگه زنان لب حد ور کلیش جاگی که مخبل حد او که سلور تاگه پیش نکلل نبی آبا دی صلی اللہ چی کنزلی کری دی دیل واتی آدوری ورکولش دیتا حدی قذب ہوئی تا کنزل حد لیکن اسی کنزل نا کنزل پا زنا باند چکل آگواہان پیش نکی نبی آبا دل آتی آدوری ورکولش ورکولش دا حکم اصل کے عامو چو قرآن یرمون المحصنات ویلی نو دا بحق دا ناری نوکیم و چو محصنین و توی محصنات خو زامن پاک زامن زنانی امحصنین ناری نی پاری اوی چه اولگون حکم دار قرآن ذکر دلتا یرمون المحصنات خاص کرده چدا آیاتونا دی صورت نور دا حصا دا بحق دا حضرت عائشہ کی نازل شیوا چبا غیبان دی تا تومت لگی دلیو دا پی وجن محصنات لفظ ذکر کن والذین یرمون المحصنات اغاکسان چی بدنامی رامی وشتل تو ایلشی الزام لگی بدنام پوری کئی پاگی پاک دامنو زنانو باندی سم لمیاتو بیربات شوازان اب یادی رات لنکی پسلور گواہانو دیگ سلور گواہانو چدے پورا نکلل مطلب دا ایک یو دعاو دری لیکن یو پاکی کم ضرور پورنو دینشی بچ کے دے دلواتیا دری ورکولش حدیث کے راغلیو نبی علیہ السلام چدا وضاحتو کو ابي وقاص ناس ته ناغوي چې عجیب خبر ده یو سړی به خپل کور د خپل ښځې سره بل څوک ویني نو هغه بیا ګواهانو پسې ګرځي او بیا څلور تنه ګواهان نبی علیه السلام وی چې ستاسو فکر دی غیرت د سعد ته سعد غیرتی دی او زه د ده نه غیرتی ما او الله زمون د ټولو نه غیرتی ذات دی څه مطلب د پیغمبر په دې خبره کې مطلب یې دا و چې د دین چې څومره احکام دي هغه د غیرت نه خلاف نه دي چې الله نازل کړي دي نو د دې لپاره نازل کړي چې د خلکو نه دا حیا او دا عزت لري نشي چې دې محفوظ پاتې شي فجلزوهم سمانین جلدتن او ایدی لراتیا دوری دا مطلب شو چی گو را دی دمرا بیدبی کئی او دمرا خیال نسا جو چی پا مسلمانانو باندی او بی آغا چی پاکوی باغی باندی دی دا الزام لگی او دا تومت لگی ویوا ہے سمانی نجلدتن نو یاده چه ده خلقه پا مخ که او سره ده سه اوالیشی که نا اتیا دوری اوالیش بیا بسو گنزلو کی چاہتا دویم حکم اللہ رب العزت وی دیکھو اتیا دوری اوخه او بیا ور ده خلو اوخه ولی ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا نبا قبل ذذيذ باران گواہی ہمیشہ تے پدی وجہ باندې تمرا پریوتو او ذلیل شو چې دیو عدالتونو تنشی پیش کړي دی دیو قاضیان لنشی راتلی چې گواہی وکړي نبا خلی و لو علیکن دا خلی و لو مطلب سده چه دا خلی بنشی چه بیاد گواهین قبلی ولا تقبل لهم شهادة ابدا دی سر دام حکم دی چکم خلقو پاگی صحابه کرام پسی یا پیغمبران پسی سویلی دی نو پکار دی چه غم پا دی حکم کی راشی چه اگی بچاری پا گواهی که نشی قبلی دی اگی بچاری عدالتون نشی حاضری دی چه اگی بدا دی پاکو خلقو باندی سبا دی ردی و لان تان کلی کارا گئی کدا اگی مقام پڑی رو چت خوا دری مصداو گورا اولائکم الفاسقون دیتا فاسقان بوائے گا جسو پوری پذیبان دی حد نہیں جاری شوئے انہو دیتا با مسلمان ویا دیتا با دیزت نم نشی اغسطے بلکہ فاسق بہت اویلی شیخا کسو پتا آواز کینوی بچو فاسقا حد بستا بیدنو بینو تدری سزاگان شویو اتیا دوری دیم لا تقبلو گواهین ختم شو محدود پی الغضب اگر گواهنشی که دیخن او دریم سزاو چی اولائی کوم الفاسقون دو خلق چی دی اگر که مسلمانان دی لیکن دی تبا نم دا فاسق اغسطیشی إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا مگر اغا کسان چی توبے ویستا پست جا جاری کیدو د حد نه حد خو جاری شو اتیا ذری او لور کړی شوی ولیکن بیا دغه پرشتیا توبه وستا او د عمل اصلاح او کړاو په دین کې ډیر پابند شو زمون زو د سو د ټولو خبرو تاسو توبه وستا ان الله غفور رحیم بیشک الله بخشش کونکی دی مهربان سمانا دا اگر نور امامان امام شافعی وغیرہ اگر یہ دامت لب بیانی چی وست بازد شہادت قبلی تک اللہ الذین تابوی ویکن اگر یہ آغد لا تقبلو سر لگی نبا قبل وید دی شہادت ہاں کچر توبے ویستا پس داغینا او اصلاح و قلاد عمل نبیاب شهادت قبلی و امام ابو عنیف رحمت اللہ علیه وی چنا اغیسر ابدا لفظ راغل دی چنبا قبل و عزدید پارا شهادت ابدا نو ابدا کی بیا ترمیم نکی گی ابایی حکم بایی همیشه دی پارا خواه إلا الذين لجن فاسقون سر لگی چدا کسان فاسقان دي دي تو فاسقان وای ها مگر که توبه وستا پد داغي وسله وکړه نبي ابو تفاسقان وای تمام ورول دي معنا د پارډیر مرجحات یو داد چی فاسقون وسره نږدې دي إلا الذين دویم دار چې استثناء میشه د خبر نه کیږي او ځان انشاء نه کیږي چلته لا تقبلوا انشاء نظر دې کلام خبري نه اولئک هم الفاسقون إلا الذين تابوا دې ته فاسقان نه وایي خو توبه وستنو بیا ته فاسقان نه وایي دغه نوم نه بچو په دې توبې سره انور سزاګانې په خپل ځای پرتی دي چې شهادت به چرنه قبلي وي دې مسله کې الله خبره سخت کړه د زلور گواهان ځکه دې کې زه خبرې دي یو بلا د انسان د عزت حفاظت ته چې د بی عزتی و نشی او بل بلا د انسان د وینو تویولو کانٹرول دی نگورو که چه رسالور گواهانی نپیش کولی نذکر کولی او دا ضرورت نگرن لی نبی آخو بخلق لگیاو پا مخبه بدنامی لگولی ده انسان ده مسلمان بیزته به کولی ده وی اوڈیر ناکار عادت پا دنیا کی خورشی ہوگا اسی با خلقو پا باگ دامنو بانده الزام لگاو بیا نزکه وصر سلور حکم کی خود چه ده اگی دوینی تویولو کانٹرول شی بیا خو دا په مخه باندې کولی ور کولی شوې دوری ور کولی شوې او بل طرف ته سزاګانې ځکه ذکر کړي چې د انسان عزت محفوظ شي دا درېیم حکم او په دې اولیسه کې چې رمې د محسناتو بدنامه نه کول په پاکو خلقو باندې او ډېر لوی جرم د زندګۍ سزاګانې بیان کړي سلورم حکم ذکر کړي د لعان مسله د لعان هغه خاص د خزی او خاون په مینځ کې ده خاون د لګي د خپلې خزی باندې الزام ولګاو او غیطه نسبت ده زناو کن سلور پیش کړ خو حق خبره ده بس هغې له به سزا ورکولی شي او دی بچ شو د خپله خبره پوره کړه که نه سلور ګواهان یې پیش کړو او په هغې باندې حکم ثابت شو نو هغې له به سزا ورکولی شي رجم. خو کله چې زه سره ګواهان نه وو دی خاون سره او خزه انکار کوي ولی که چره غال تا که خاموشی و کیا غگ نکی نبی آخو باغی بانده حکم ثابت ته ولی که آغا انکار کئی چنا داده پا ما بانده دروغ جوڑی نو دا صورت قرآن ذکر کئی چده که با پینز پینز قسمو نکی دا دوارو طرفو نا پینز قسمونه با سره کئی او پلفظ دا اشهدو سره او دا بوئی چیز ما دا قسمی پا اللہ بانده چیز رشتی نیما با دیکھ پلا خبره کی سلور دل ودا سوی او پینزم دل بوئی چی پا ما دا اللہ لعنتی کجرز دا رو جنیما نو بس ذو خبر او خلاص ته خو دې پینځو قسمونو سره د هدي قذف نه بچو ذاتیا او کوړون زرو نه بچو پینځه قسمونه وکړه بیا خزر جنابم سلور زلوی چې دې دروغ جن دې شهادو دغو ایکوم او قسم کوم چې دې دروغ جن دې ابن زمزل بوئی چه قدیر اشتنی بمائی دا اللہ غزبی نو بس اگه جگر دا ابن زمزل دو نوکلو نو پی دا خپلی سزا نبچ شوا اگه سزا خو رجمو نو بس ابن زمزل قسمونو سرا سره بچ شو دا حد غزبنا چه اتیا دوریدی او خدا بچ شوا دا رجمنا دا مسئله دا لعان دا خدا چې د سړی د طرف نه تهمت لګېدلې ښه کچري خزي ویلې په دې سړی باندې سه الزام کړی پلخان باندې په زنا سره نوې ګلان نشته دی هغې کې به هغې ښځې له اصلو اتیا دوری ورکولې څنګه چې د حد قذف مسله ده ښه لحان په هغه صورت کې دی چې دا خاوند پې تهمت پوری کړي خدا آقا مسئلہ دیکھتا والذین ارمون آزواجم اگا کسان چی بدنام اولگئی وقبلو خضو باندی ولم یکل لهم شهداو نوید دید پارا گواہان الا انفسهم مگر خپل زانو نبس بل سوک نہیں وشهادت احدهم اربع شهادات بالله شهادت نمرات قسم دے خودی کی لفظ دا اشهدو دے نزکے و تا شهادت ویلے قسم دیو دا دی چی دے اگر بسلور قسمو نئی خاص پا اللہ باندی انہو لمن الصادقین دا سلے بوئی چی درشتی نیم پخپل خبر اکیم سلور قسمو نبداو دے والخامسطو بنظم ذلبوی یعنی والشهادت الخامسطو مخی مرفوع دیدام او بنظم قسم بدا سکی اللعنت اللہ علی انکان من الكاذبین شد اللہ لعنت تی پدی سریبان دی کجر دی در وغجنیم دا بنظم قسمو نزدشو بس او پدی سر دی دخپل سزان بچ شو چاگا تیا دوریوی او دخذ بیانی ویدرعو عنا العذاب او دفع بکی ددین اغعذاب او سزا انت شهد اربع شهادات باللہ چدابهم قسمنا کی سلور قسمنا پا اللہ باندی قسم سره بوي چې نو لمن الكاذبین دا سړی دروغ جن دی په ما باندې په دروغ تهمت پورې کړی دی. بل خامستا ابینزم ذل ودا سی وی خان ځکه مخکې ان لفظ راغلی ان تشهد اربعه دلته کې به ځکه خامستا ویل شي خان الشهادة الخامسة ان غضب الله عليها عجيز پديدي د الله غضبي ان كان من الصادقين کچري دا سړي رښتيني او وای چې ګذې رښتيني په خپل خبره کې چې ما باندې تهمت لګولې نو په ما د الله غضبي ګردل ته لعنت نه وی کنه زنانه په بحث کې وجذاله چې لعنت اغي تدیر سپک کاری او خلیو سره عادت شوی ښا نو څه خبره وی لعنت تی بتی باندې تو لعنت تی پلانې نو زګدې د پاره لفظ د غضب راوړو کې چره و یری دا نو او اقرار وکړو چې اقرار وکړو نو پرجم بشي خدا اخرت ته بوج نه خو اخلاص شي کنه ها زګه دا لفظ خاص کا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم كنوه فضل الله فتاسو بانده دا رد پا خلق بانده چکل دا احکام نازل شو یا وقت سرا یا وست دی وقت کی چه تحذیب بدل شو ناغی ویلو چردا خو ډیر زیاتې دی ډیر نقصان دی چې صرف ځخلی په خبره باندې با یو بندل اتیا دوری کو ورکول شي سزا ورکول شي دا خو تهذیب نه خلاف دا دا خدا سزا الله رب العزت وی شکر وباسه چې الله په دې معاف کړي دا خدا اللہ فضل و رحمت گنے پرنکہ چردہ سنوئے نو دا اللہ دا شان سر لائق دا دا چی بس بخنا وغیرے نکولی خوار وقت کی سزا در کولی دلیان مسئلے کی سمر سہولت راگے چی دش پا قسمونو باندی سرے بچ شدہ دیاو درونا او خدا بچ شدہ رجمنا داو دا اللہ فضل و رحمت تیتا اصطوی ایچی دا دا تحذیب نخلاب دا روی دا سی خلق کنگا کنوی فضل اللہ پتا سبان دی چه قرآن نازلی گیم و رحمت و رحمت دا اللہ پتا سبان دی چه تا سرا سانتیا کی دا خپل طرف نا نمانا داو چه لعجل لکم العذاب دی دنیا کی بے دربان دی عذاب نازل کرے ہوں دا خدا کا فضل و رحمت گنے خوا او دی تنسبت مکہ وی چیزا تحذیب نہ خلاف دا خدا ظلم زیادتے دے و خلق ودا سشینا وان اللہ تواب حکیم او بیشکا چه اللہ توبہ قبل ان کے دے و حکمت والا والذین ایرون المحسناتی و کسان چه بدنامی لگی پاک دامنو زنانو باندی سم لمیاتو بیاربعات شوادان او بیارات لنکی اصلورو گوانو کرم احسانات ذکر وی پاک دامنی خواه ولی کچری غزنان ایدہ سے اٹول خلق تا معلوم ای آغی کی بیاس نشتا دے کاغی تا جا نسبتو کوچ دا زانیہ دا اٹول خلق خبری تینا آغی دا پاریس حکم نشتا خواه دا محسانات یادی چپ آغی بانے اس شک نہیں دا خلق او باغیل زامل لگی نو سزا بولا حاضری کی پسلورو گوان سرا فجلدوم پس اوہ دیل را سمانین جلدتن اتیادری ولا تقبلو لهم شهادتن ابدان امون نبا قبل ویددید پارا گواہی ہمیشہ کچھت ہر قسم گواہی رالا ہر قسم کیس کی او ضرورتی گواہانو تا چی گواہی اوکی کاغد از مکی کیسو کاغد نور دا مال خبروا کاغد عرض جیو کدمی آشتی دلی دو خبروا دا روجی دا اختر خبروا او دا کسان را لنو قاضی بے رد کئی چی نا دی قبول شادت ندی قبول تاو تاسو آغا محدود را وسط نقب نبا قبل وید دی دا پارا گواہی ہمیشہ ابا دنیا و سر لگو لے خواہ چکا دی دیر توبی و باسی و دی لائق ندی چی دی شہادت قبول شی پا عدالت کی دا قاضی سرا در دی یوی خبری پو جوان دی خواہ اولائکم الفاسقون ام دا خلق دی چی دی تبا نم دا فاسقا غستیشیم دانے چی دے گنی کفر توتنا مسلمان دے خود دے تحمد پوج باندے با دتا انفاسق نمغستی شخا اللہ الذین تابو مگر آگسان چی تو بیوستا من بعد ذالکا پس دا دغینا چی حد پی جاری شو آو تیا دوری والا ورک لے شو خو بیا دے اللہ نو یا ریدہ خامخا پا دے حد کیوں یو اثر شتا دے چی انسان کو بدی سر دردمن شی لیکن آپ اللہ رب العزت والا زلکی رنا واچی توبہ و باسی چی ربی آبدا سے نکو ما او اسلاو کی دخل العمل فین اللہ غفور الرحیم نبی شک اللہ بخن کے مہربان دے نبخن داشوا چی خلقو بوس بو تفاسق نوائین خود بو تخپل نم اخلیو خود مسلمان پر نظر سر بورتا گوری دی تو بی پو جوان دکھا والذین ارمون آزواجم وغاکسان چی تحمد پوری کی پخپلو خود باندی ولم یکل لهم شہداؤ نید دید پارگوان اللہ انفسهم مگر صرف پل زانونا و شهادت احدهم اربع شهادات بالله پس گواهی او قسمونه د یو د دی هغه وسلور قسمونی په لفظ د شهادت سره چې اشهدو قسمونه وکي په الله باندې دا سړی اصلور د لبوي چې انه لمن الصادقین انه لمن الصادقین زرشتینه ما زرشتینه ما والخامسة تو پنزم ذل بوئی لعنت اللہ علی ان کان من الكاذبین چیقنن دا اللہ لعنت تی پو ما بان کجز دروغ جنی مخا درد طرفنا پنزو قسم نشو وید رعو عن العذاب او لری بکید دی خزن آغا عذاب آغا سزا آغا رجم انت شهد اربع شهادات بالله دا خبره چې دا به هم گواهی کوي سلور قسمونه به کوي سلور قسمونه په الله باندې او هر یو قسم سره به وایي چې انه لمن الكاذبین دا سړی دروغجن دی والخامسة پنځم ځل به وایي ان غضب الله علیها چې دا الله قهر او غضب دی په دې ښځې باندې ان کانا من الصادقین قدر دا سڑی رشتنی دا سلور احکام اول ایسوا لسو یاترنو کی ذکر شو اللہ رب العزت ترغیب ہوئی چگو ری دیتا ظلم نو آئے دیتا دا اللہ رحم و فضل و آئے خوا سکا چی دا یوز القانون جارشی خلقی ہوئی نی بیا بچر نسو تحمت لگئی زان بساتی کنو اے فضل اللہ بتا زبان دے چه قرآن نازلی گی ورحمت ورحمت الله پتا سبحان دی چه احکام او حدود دا جاری کیگی نو عذاب بیدل در کلیو تعجل لکم العذاب وان اللہ تواب حکیم او بیشک اللہ دے توب قبل ان کے حکمت والا